وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طبعا تنادلينا رواية أبو تنيان زجانا من رواية يا صحابة جابر بن عبد الله رضي الله عنه الفقوات يلزي حبار يمكسم زيما ومميزة ونبتوم صلى الله عليه وسلم katika siku ile ambayo walikuwa kichimba khandaki ambayo vita inaitwa vita vya khandaki au al-ahzab. Kwa ujana tulisoma sehemu moja ambayo mutafakun alayhi, na leo tunaondokea wa fi riwaya, kwa maana katika riwaya nyingine imekuja katika maelezo yafuatayo. Tunaondokea hapo wa fi riwaya, kiana tumemaliza kisa kizima mpaka mwisho. Naam, wa fi riwaya ameandika Imam Muslim, Imam Nawawi katika Riyadh Salihin, wa fi riwayati, katika riwaya nyingine qala Jabir, Jabir rumawan huwa misal hivi: lamma hufira al-khandaq ra'aytu bin nabi sallallahu alayhi wasallam khamasa. Lamma hufira al-khandaq, wakati lipokuwa likichimbwa lile handaki kama tulivyoeleza jana. Lamma hufira al-khandaq, wakati lipokuwa likichimbwa lile handaki, Jabir huyu sahaba anasema ra'aitu, nimemuona mimi bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa jicho langu khasama. Neno khasama limefasiriwa chini, wanasema, angalia katika maelezo yako hapo chini, wamesema ni aljuu, alhamasu, alhamasu kwa maana ya aljuu. Nimemuona bwana mtume sallallahu alayhi wasallam khamasa, khamasa kwa maana nimemuona ana njaa. Sasa katika riwaya jana tumeona mtume sallallahu alayhi wasallam amefunga jiwe tumboni kwake. Jambo la kusema kwamba jambo mmemuona bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo ambalo halistahimiliki, ndio akaenda mbio kwa mkewe baada ya kuona kwamba jiwe liko katika tumbo la mtume sallallahu alayhi wasallam kutokana na njaa. Kwa wanasema katika riwaya nyingine, lamma hufira al-khandaq, walipokuwa likichimbwa shimo lile la handaki, ra'aitu min nabi sallallahu alayhi wasallam khamasa, nimemuona bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aljuu, yani akiwa na njaa. Sasa kutokana na ile hali nilipomuona ana njaa, anasema ya kwamba fankafatu ila mraati, fankafatu ila mraati. Vile vile angalia chini hapo katika kitabu chako, anasema inkafatu al inkalabtu wa rajatu, nikarejea kwa mke wangu haraka sana, inkalabtu kwamba nikarudi kwa mke wangu. Anasema fankalabtu, nikarejea mimi haraka sana ila mraati, kwa mke wangu. Fakutu, nikamwambia hal indiki shei, kama vile jana, je una chochote? Mambo ndio yaona kwa mtume sallallahu alayhi wasallam si madogo. Kwa nini? Nimemuona bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kafunga jiwe katika riwaya jana, kwa maana akarudi kwa mkewe. Anasema fankafaftu, nikarudi ila mraati, kwa mke wangu. Fakutu, nikamwambia, lakini katika riwaya jana aliomba ruksa. Tumeona kwamba Jabir bin Abdullah aliomba ruksa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba idhinli ila albayt, naomba ruksa mimi niende nyumbani kidogo. Fakultu, nikamwambia mke wangu, hal indaki shay, je una chochote? Kwa maana katika makulati. Fa inni ra'aytu rasul sallallahu alayhi wasallam khamasa, arhakika mimi nimemuona bwana mtume sallallahu alayhi wasallam khamasa, kwa maana akiwa na njaa, njaa hiyo shadida, njaa kali. Fa inni ra'aytu bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam khamasan shadida, nimemuona bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa na njaa kali. Nasema fa akhrajat ilayya, akanitolea kwa maana mke wake Jaburi akamtolea mume wa fa akhrajat ilayya, akanitolea mke wangu nini? Jiraba, jiraba, jiraba tumesoma katika darasa lililopita, kwa maana ya mkoba ambao ulikuwa umetengenezwa kutokana na ngozi. Jiraba ni mkoba ambao umetengenezwa na ngozi. Fa akhrajat ilayya, akanitolea mke wangu jiraba, ni kabengi ambacho ndani yake yani, kwa maana jiraba kwa maana ni begi ambalo kwa material yake imetengenezwa kwa ngozi. Fihi, ndani yake katika jiraba hiyo, swa'u min ash-sha'ir, kuna pishi moja ya shairi. Swa'u min ash-sha'ir, na pishi moja ya shairi. Fihi, ndani ya jiraba mlikuwa mna pishi moja swa'u min ash-sha'ir, ya shairi. Walana bahimatun, na sisi tulikuwa na bahima, bahima vile vile angalia chini amefasiri hapa anasema al-buhaima anasema tasuhiri bahma wa hiya al-anaq wa hiya al-anaq hii tulisoma jana katika riwaya jana kwamba Jabir alipofika nyumbani kwake akawa anamchinja huyo anaq kama tusema indi sha'iru wa anaq katika riwaya jana alipomuuliza je una nini akasema faqalat indi sha'ir pamoja na anaq anaq tukasema ni mbuzi mdogo ambaye ni wa kike mbuzi mdogo wa kike kwa hivyo leo tumika tamko jingine ambalo lina maana ile ya jana kama mtu alihudhuria darasa jana basi akiona neno hili ambalo liko hapa kwamba walana bahima bi maana walana anaq tulikuwa tuna mbuzi kadogo cha kike na mbuzi huyu ambaye bahima alotajwa hapa anasema Jabir dajinun neno dajinun angalia tena katika kitabu chako imefasiriwa dajinun hiya allati alifat albayt hiya allati alifat albayt mnyama ambaye amezoea ala amezoea pale nyumbani yani kabuzi kile wanacheza kile nyumbani kiasi ambacho kwendi mbali basi anarudi tena nyumbani alifat albayt dajinun dajinun ni mnyama ambaye unamfuga wewe nyumbani kwako akawa amezoea pale nyumbani hata ende sehemu gani basi atarudi jioni pale hii anaitwa dajinun walana bahima na sisi tuna kabuzi kadogo cha kike dajinun ambaye amezoea katika nyumba anasema Jabir ya kwamba fadhabahtuha fadhabahtuha nikamchinja watahanat shair ashair na vile vile tukawa tunafanya nini mwanamke yani mke wangu akawa yeye amesaga fahana kama tulivyoona jana ni kuisaga ashair anasema Jabir katika riwaya hii ya leo ya kwamba fafaraghat ila faraghi yani shairi ile baada ya kusaga sasa mwanamke yani mke wa Jabir akaimimina fafaraghat ila faradhi faradhi kwa maana ni sehemu ambayo ilikuwa tupu kwa maana chombo ambacho kilichokuwa kitupu fafaraghat akaimimina ila faradhi katika chombo kilichokuwa kitupu baada tayari ameshakuwa ameisaga akasema Jabir vile vile waqata'tuha fi burbatiha na yule mbuzi mimi nikawa nimemkatakata nikamuingiza katika burma tumesema katika darasa la juzi ya jana burma kwa maana ya al-qadr yani chombo yani chungu ambacho kijafikiwa chakula waqata'tuhuma nikamkatakata mbuzi yule baada ya kumchinja ni fi burma kiburmati ya kwa maana nikamuingiza katika chungu thumma kisha wallaitu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nikaelekea kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma wallaitu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kisha wallaitu kwa maana nikaelekea kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kulikuwa kuna mambo yafuatayo nyumbani ilikuwa tayari mbuzi ishachinjwa na yuko juu ya moto kwa maana tayari mapishi yanaendelea na hawa huku wanawake walikuwa wakikanda unga ule kwa ajili ya mikate ndipo pale anasema thumma wallaitu nikageuka nikaelekea kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam faqalat akasema mke wa Jabir kumwambia mumewe bwana Jabir radhiallahu anhu akamwambia hivi la tafdhahni bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam e bwana mjabiri we usiyokanifedhehesha la tafdhahni usiyokanifedhehesha kwa bwana mtume bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu na wale ambao atakaokuja nao la tafdhahni mume wangu usiye kanifedhehesha chakula chenyewe unakiona hichi kabuzi chenyewe kadogo na ya shairi yenyewe ni pishi moja la tafdhani usiye kanifedhehesha bi rasulillah salam wa man ma'ahu na wale ambao ma'ahu walikuwa pamoja naye watakokuja na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam Jabir anasema fajituhu nikamwendea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam lakini fasa radduhu nikamwambia kwa siri katika ile hali ambayo ya kumnongoneza fasa radduhu fajituhu, nikamwendea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, natoka nyumbani nikaenda watu wanakuchimba handaki kule, lakini katika kumwambia kwangu nikamnongoneza sikioni, fasaratuhu, nikamfanyia siri kwa siri kabisa, nikamuongelesha. Fakultu, nikamsema hivi: ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, dhabahna muhaimatu lana, tumechinja kaguzi chetu kadogo cha kitu, dhabahna mko nyumbani, nipondoka nikukomba ruhusa, basi dhabahna, tumechinja muhaimatu lana, kaguzi chetu kadogo cha kitu, na watahattu saha mina shairi, tumeisaga shairi, ilikuwa ni pishi moja kwa ajili ya kutengeneza mikate, yani unga wa mkate. Watahantu, na tumesaga nini? Saha pishi moja min shairi ya shairi. Fataal, basi nakuomba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, anta, wewe, wa nafarun mak, nafarun na watu kidogo, yani kikundi cha watu, watu walikuwa watatu wanachimba hadaki, lakini nakuomba uyewewe kuta wanafaru na kikundi cha watu, baadhi ya watu. Katika riwaya ya jana tumeona kwamba alimwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aje yeye wa rajulan wa rajulan, kwamba wewe msuri na mtu mmoja au wawili, mwe watatu wasizidi wanne. Hadithi ya leo inasema kwamba fataala, yani akamwambia bwana mtume, njoo nyumbani kwa ajili ya kula, lakini acha wewe wa nafaru na kikundi cha watu maka pamoja na wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuambia vile, fasaha rasul sallam, akapiga ukelele bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, fasaha rasul sallam, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akapiga ukelele, kwa maana akatoa sauti sasa, akasema hivi: ya ahla al-khandaq, ayni wachimba al-khandaq, ya ahla al-khandaq, ayni wachimba al-khandaq, inna jabiran qad sanaa su'ran, ama hakika jabir ametengeneza su'ra. Su'ra ya ambuwa ni chakula ambacho kinachotiwa watu kwa ajili ya kuja kukila. Nafikiri tafsiri ya machinga italia su'ra katika maneno mengi hayo ameandika su'ra, su'ru at-ta'amu alladhi yud'a an-nasu ilayhi wa huwa bil-farisiyya. Anasema neno su'ru ni kile chakula ambacho kimetayarishwa halafu watu wakaiti. Kwa hivyo kusema nasema ni karamu, kwa hivyo anapika chakula nyumbani kwake, anakula na familia yake, lakini kuna chakula anapika anasema hiki kwa ajili ya watu. Saa saba mchana, mshuko wa dhuhuri, siku ya lasi, siku ya Jumapili, wako wanakuja kula. Kwa hiyo hiki inaitwa suhuru. Hasa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba, ya ahla al-khandaq, wakati Jabir amemnong'oneza bwana uje wewe na watu kadogo, bwana mtume faswaha akapiga ukelele, ya ahla al-khandaq, inna jabiran, ama hakika Jabir ndugu yetu, kad sanaa suhura, ametayarisha karamu. Na neno suhura hili ni neno la Kifarisia, neno la Kifursi, neno la Kifursi ambalo kulikuwa na sahaba mmoja aitwa Salman Farisi. Yeye labda maneno mengi ya Kifursi alikuwa akiyaendesha endesha, hata khandak, khandak ni tamko la Kifursi. Inna jabiran qad sanaa suhuran, Jabir ametayarisha chakula cha karamu. Kwa hiyo fahayyi halan bikum, neno hii fahayyi halan bikum maana yake ni welcome, karibuni. Kama mtu kwambia bwana ahlan wa sahlan, kwa utamko hili liko linamaanisha ya kwamba haya, njoni, kwa maana twendeni, karibuni, twendeni tukale huko kwa bwana Jabir chakula alichokikuwa ametutayarishia. Na akaifasiri hapa chini hiyo hayyahala ay ta'alu ta'alu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hivi: la tunzilna birumbataka برمتكم ولا تخ ولا ولا تخبزنا ولا ت ولا تخبزنا ولا تخبزنا عجينكم حتى أجيئوا. ولمتم صلى الله عليه وسلم أكمل بيا جابر بي يا فما تولي تولي هلا هلا msije mkaondoa kile chombo yani kilichofikia nyama katika kutoka katika jiko lake, lakini hapo hapo katika jiko, na vile vile ile mkate ambao yeye mshaukanda kwa ajili ya yani wa kutengeneza umeshaumuka, basi msifanye popote mpaka mimi nije nitaweza kusema nini cha kufanya. Kwa bwana Mtume SAW akamwambia Jabir ya kwamba la tunzilunna buru matakum, la tunzilunna, kwa maana msishushe, msiondoe kile chungu chenu ambacho kina mchuzi ndani yake. Alafu akamwambia wala tukhbizunna, na vile vile wala khubzi, kwa maana kwamba msitayarishe huo mkate ambao unatokana tayari na ile unga wenu mnaokanda, azinakum ajim, tumesema kwamba ni ule unga ambao tayari umeshakwanda ajina, natoka neno ajab. Ajab asili yake hasa ni vipi ambavyo mtu anavyokanda unga, utaona lazima mikono yake ifanye hivi, na hata imekuja katika sunna bwana Mtume SAW kana yajiru, alipokuwa bwana Mtume akitoka katika yani akija zake juu kutoka katika rakaa, alikuwa kana yajiru akisimamia mikono yake kwa sampuli hii, kama mfano vile mtu anakanda unga. Kwa hiyo ukimwona mtu anapotoka katika rakaa ya kwanza anakuja rakaa ya pili anasimamia hivi, yatokana na hadithi kwamba bwana Mtume kana ya ajeno alikuwa akisimamia kwa kutumia kama mfano vile mtu anakanda. Anasema kwamba msikiondoe chungu chenu, la tanzilunna burmatakum, msikiondoe chungu motoni yani jikoni, wala tukhbizanna wala yani msitayarishe mikate kutokana na ajina kum ule unga ambao mlikuwa mmeukanda, hata ajibu mpaka nije. Fajitu, Jabir anasema nikaja nyumbani, fajitu nikaja nyumbani, waja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, na akaja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini alipokuja alikuwa yakdumu nasa, yakdumu akiongoza an-nasa, gurupu la watu, watu chungu zima, watu 3000 wanakuja kwenye kisufuria kidogo cha mbuzi na unga uliokuwa pishi moja. Anasema Jabir, waja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akaja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini yakdumu an-nasu, akawaongoza, anaongoza watu yuko mbele, masahaba wako nyuma, hatta jiitu imraati, mpaka nikaja kwa mke wangu. Anasema Jabir, hatta jiitu imraati, mpaka nikaja kwa mke wangu, faqalat, mke wangu akasema, bika wa bika, neno bika wa bika vile vile angalia chini amelifasiri hapa, angalia katika kitabu chako chini, wa qauluha, na kauli yake bika wa bika, yani mke wa Jabir anamwambia mumewe bika wa bika. Nini maana yake? Maana yake anakwamba ai, hapa palikuwa na hali ya ugomvi sasa, khasamatuhu, na vile vile wasabathu liannaha aitakadat anna alladhi indaha la yakfihim. Anasema ikatokea hali ambayo ya kwa mama mwanamke anaanza kurusha maneno, watu wote wale, wewe vipi? Kama riwaya ambayo utasema, kwani wewe nilikwambiaje? Wewe nimekwambia mbuzi wenyewe ndio unga wenyewe pishi, watu wanakuja chungu nzima, nilikwambia usimfedheheshe nini, utakuja kunifedhehesha. Maanake wanawake mara nyingi wanapokuwa katika hali ya maandalizi ya chakula, amekuja mgeni ana wasiwasi, vipi chakula chumvi vipi? Chumvi sawa sawa, vipi chakula kimetosha? Kuna watu bwana na ramba ramba vidole, simkwambia mwenye wangu havitoshi kilo mbili, mbichi. Kwa hivyo alikuwa kidogo mwanamke anabishana na mumea, akwambia bika wabika, shauri lako, mimi nimekwambia mbuzi mmoja yule, na leo nakuja gurupu la watu, bika wabika. Fakultu, nikasema kumwambia mke wangu alijadili, anasema kad faaltu alladhi qult, kwa hakika mimi nimefanya vile ambavyo ulivyonielekeza. Kad faaltu, nimefanya vile vile alladhi, kama ambavyo qult, ulivyosema uliniambia kwamba tusikufedheheshe. Basi naam, akasema fa akhrajat ajina, kile Jabir akatoa ule unga ambao sasa kwa ajili sasa kuokwa katika mikate. Sasa tayari ushakandwa, ushaumka, sasa kiasi tu kwamba tayari utayarishe mkate. Fa akhrajat, akatoa ajina, kwa maana ya kwamba akatoa mbele ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alichokifanya, fabasaka fihi wa barak, neno fabasaka chini ameandika vile vile basaka, basaka kwa maana ya kutema maji. Lakini hapa ni kwamba akawa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amekiasi kile cha kupulizia tu, fabasaka fihi, akapulizia yani mate yake kidogo katika ule unga ambao unataka kuchukua kwa mikate. Wa baraka, na akaulombea baraka kwamba Allah au yaze baraka unga ule. Fabasaka, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatemia mate fihi katika unga ule. Wa baraka, na akaulombea baraka. Thumma, kisha Bwana Mtume abada akaelekea wapi? Ila burmatina, katika chungu chetu vile vile. Fabasaka wa baraka, akafanya kama alivyofanya katika unga, kisha akaomba dua Allah aongeze baraka mchuzi ule. Thumma taamada, thumma amada, baada kumaliza kwenye unga amada akaelekea, ila burmatina, katika chungu chetu. Fabasaka wa baraka, thumma qala, kisha akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mkewe Jabir na mumewe kwamba, ij'i khabizatan fala tukhbiz ma'aki, kwamba faltakhbiz ma'aki, ij'i kwa maana niitie. Bwana Mtume anamwambia mkewe Jabir, ij'i niitie khabiza. Khabiza hapa yaambiwa ni wale ambao watengenezaji mikate, kwamba mtu ambaye anasukuma chapati, mwingine ana anaweka katika chombo, anatia mafuta, mwingine si. Kwa hivyo hawa wanaitwa khabisa. Kwa Bwana Mtume salam akaagiza mkewe Jabir, hemnitie hao ambao wewe watakusaidia katika kazi hii ya kutengeneza mikate khabisa. Idi'i khabisa, nitie khabisa, fanya hiyo mikate. Anasema kwamba faltakhbis, lakini ninachotaka mimi Bwana Mtume anasema ni kwamba afanye hiyo mikate maki pamoja na wewe mkewe Jabir. Na wa aqdahi min burmatikum, akawaambia vile vile na chota wa aqdahi, yani kama na upakue, lakini katika kile kile chungu chenu. Wala tanziluha, msije mkakiondoa katika moto. Kwa ina maana chungu kiko katika moto, nyama inatokota mchuzi, kwa hiyo pale pale ya moto mnachota mnaingiza katika mabakuli. Msiye mkaondoa katika moto, katika yale majiko, yale yale mawe, alafu mkamnachota pembeni. Kwa Bwana Mtume akamwagiza mkewe Jabir kwamba wakbihi, ni amri hii ya kike hii, wakbihi, nachota min burmatikum, katika chungu chenu. Wala tanziluha, wala msikinue mkakiondoa pale katika moto. Anasema Jabir, wahum alafun, masahaba hawa walikuwa elfu, wahum alafun, walikuwa ni elfu, kwa maana alikuwa elfu moja, labda wengine walibakia kuendelea kuchimba handaki kule. Fa uksima billahi, akaapa kwa jina la Allah, la akalu wakala hatta tarakuhu, mpaka kwa kiacha, wanharafu, na akaondoka. Sasa maneno hani yani msimulizi anasema, fa aksamu, akaapa kwa jina la Allah kwamba masahaba wale elfu moja, la akalu, walikula chakula kile, mkate pamoja na mchuzi wa nyama yule wa mbuzi, hata tarakuhu, mpaka wakaacha. Kwa watu elfu moja wamekula katika chungu kadogo cha mbuzi, cha mchuzi na mkate wa kilo moja tuseme. Kwa wamekula mpaka wakaacha, halafu wanharafu, hao wakaondoka. Anasema Jabir maneno yake ya mwisho kwamba, wa inna burmatana, na hakika chungu chetu chenye mchuzi, la tahita, la tahita, neno tahita kwa maana ya chungu kile kinakuwa kinatokota pale juu ya moto, mchuzi kila ukichotwa, kama hiyo la tahita, kinatokota kama hiyo, kama vile ambavyo hakuna mtu alokuja akachota mchuzi katika chungu kile. Wa inna burmatana, na hakika chungu chetu, la takita kama hiya, kinatokota bado kinadai kwamba, je, wako wengine huko maelfu wengine basi hivi ndivyo ambavyo ilivyokuwa katika kisa hichi. Na akasema wa inna ajinana, na hakika ule unga wetu wa mkate ule, la yubkhazu kama huwa, bado inatengeneza mikate huko vile vile kama huwa, kile kitengeneza mikate kama huwa, la yubkhazu, watoa mikate kama huwa, kama vile ambavyo hakukuwa na watu ambao wanatengeneza mikate. Nafikiri mpaka hapa itakuwa ndo mwisho wa hadithi hii kama ambavyo ilivyokuja, inshallah hadithi refu kidogo. Kwa inshallah tuendelea tena kesho na hadithi ya Anas radhiallahu anhu. Akulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Naam sheikh. Ah, katika idadi walikuwa 3000 wachimbaji. Na inaonekana kama walikuja 1000 basi wengine walibakia kule katika uchimbaji, kwa sababu ilikuwa ni katika vita. Sasa katika vita ni swala ambalo alharbu hada, wale mabwana walikuwa wako upande wa pili, yaani wakati masahaba wanachimba wale mabwana walikuwa tayari washaanza kujenga kambi, walikuwa wanaonana hivi. Kwa hivyo kuondoka wote bila vile ilikuwa ni jambo ambalo la kivita, ni makosa. Kwa hivyo hapa ni 1000 kwa maana waliokuja katika mlo huu, lakini idadi ya hao wale wachimbaji katika vitabu vya sira wanasema masahaba walikuwa kiasi cha watu 3000. Allahu a'lam. Naam. Hiyo mtu alikuwa na chimba. Pia kulikuwa na hadithi ya Nabii ambao anasema kulikuwa na kisa, mtoto mmoja aliona wakati ile mvuta na chimba. Akaja akamfanyia kisa kile kile ndugu yake. Na sahihi sare. Nielewa yani mbuzi anachinjwa, mbuzi huyo yake anachinjwa ile mbuzi yake. Aha, basi kwenye kulikuwa na mtoto mmoja akiangalia hivi mbuzi akichinjwa. Kweli. Nasikia katika redio mbaya ile ndio wazungumzaji tu. Kila akila tani. Akawa anaangalia ile mtoto mmoja akaja kwa mchinja ndani yake. Wallahu a'lam, sina hakika. Wallahu a'lam, sijasikia hicho kisa. Naweza kana kama ulivyosema mwenyewe ni ndio mbao. Ikawa yule mtoto baada ya kuwa kafunikwa. Lakini kisa cha baba, hebu ni sieni na fulani. Kila kisa pale anamtaja kwa jina. Akamwambia baba, kitu ni nani nani. Kisa cha mwanga. Sio. Sio kwa kama mama, kwa maana na kisa hiki. Ile ni kwa sababu ni katika chakula. Allahu a'lam. Sina hakika wala wasiwezi kusema lolote, ndio ndoza nikisikie. Basi sawa sawa.